Și la și la și la mo, ai ce pești la hăsăi, eu vă soi la ești, mă du-te hadac jo, ce rășta gulbela, la zamașca regina, le ahe haina, să-i să mele zina. O viza Yes, I.